ଭଉଣୀ ଭାଇ ଦିଏ ନା ମା ପୁଅ ଦିଏ ଘର ଫୁଲିଲେ ବାପ ପରବାସ ଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ସେଦିନ ଆସିଲା ଯେମିତି ଏଇଟା ଡାକିଲା କେଳା ତୁମେ କିସ ବୋଲି ଡାକିନା ମୁଁ ଶୁଣିନି ନହେଲେ ଆଜି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆଉ କିସ ବୋଲି ଡାକିବି ନା କିସ ବୋଲି ଡାକିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ତୁମେ କିସ ବୋଲି ଡାକିବ କହୁନ ନା କହି ପଚାରିଲା ଆଉ ପଚାର ତାକୁ ପଚାର ତାକୁ ପଚାର ପଚାରିଲା ଏଇଟା କେହି କହିପାରିଲି କେହି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇ ଭାଇକୁ କହିଲା କହିଲା ଯେମିତି କହିଲା ତୁ ଡାକିବୁ କବାଟରେ ହାତ ମାରିକି ଡାକିବୁ ଶଳାର ଭଉଣୀ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲିକି ଘରକୁ ନିଅ ମାନେ ପାଇଲା କବାଟ ଫଟି ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ନେଲା ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଖାଇ ଆଠାରେ ଏତେ କଥା।